got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. Państwo, jak to się mówi, załapać na wschód słońca, to to jest właśnie ten moment, 4:12. Trójka budzi, słońce wstaje, zajdzie dziś o 20:59. Mamy wtorek, to jest 13 czerwca, 164 dzień w kalendarzu. No to jak łatwo sobie policzyć, do końca roku 201 dni. No bardzo ważna rzecz, jak już wspomniałem, orientować się, kto dziś ze znajomych obchodzi imieniny. No więc Antoni, Chociemir, Gerard, Gracja, Grzegorz, Herman i Lucjan. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego. Co dzisiaj jeszcze a propos świąt nietypowych? 13 czerwca podpowiada Światowy Dzień Wellness, a więc no zakładam, że takiego wypoczynku i dbania o siebie, Święto Żandarmerii Wojskowej oraz Święto Dobrych Rad. I tutaj przypomina mi się takie powiedzonko, ja ci dobrze radzę, zrób jak uważasz. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi Kasia Kowalska. Swego czasu przyugnęła do niej taka łatka, że śpiewa piosenki smętne, cierpiące, a to kompletnie nieprawda. Jest w niej wiele optymistycznego. Pokazać, na co się stać. Chociaż Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. She moves like lightning, and she counts to three. Then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. We go together, Adam and Eve. But the girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius, watch and learn. She sets the world on fire just to watch the sucker burn. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass. Budzi, mamy 20 minut po godzinie czwartej, to był George Ezra. Nie wiem, czy państwo lubią to stwierdzenie, ale ono się dość regularnie pojawia. Amerykańscy naukowcy udowodnili, albo naukowcy amerykańscy stwierdzili. No nic na to nie poradzę, ale faktycznie grupa amerykańskich psychoterapeutów klinicznych jest zgodna co do tego, że piosenki wykonywane przez Taylor Swift poprawiają samopoczucie. Taylor Swift to jest taka amerykańska, bardzo popularna w Stanach piosenkarka, która zaczynała od muzyki country i tak powolutku przesuwała swoją twórczość w kierunku muzyki pop. No i teraz, cóż jest takiego wyjątkowego w muzyce Taylor Swift? No bo z jednej strony teksty jej piosenek opowiadają o trudnych, skomplikowanych relacjach, niespełnionych miłościach i tak dalej, i tak dalej. No czyli z taką codziennością, z którą może wielu z nas się utożsamiać, ale z drugiej strony jej piosenki zawsze dają nadzieję, są takim światełkiem w tunelu. Dziś nie tylko o piosenkach Taylor Swift, ale o piosenkach, które mogą poprawiać nasz humor, będziemy mówić w naszej porannej audycji Pora na Trójkę, ale to po godzinie szóstej. A teraz co państwo na to, żeby przeprowadzić eksperyment i sprawdzić, czy to działa? Taylor Swift. Prices, they come with prices and Program trzeci. Yeah. Za dwie minuty będzie w pół do piątej trójka budzi. Obiecałem Państwu dość regularnie informować o tym, jaka czeka nas w ciągu dnia pogoda. No mogę Państwu powiedzieć, bo sprawdziłem to na własnej skórze, że poranek przynajmniej w Warszawie dość rześki, pogodny, nawet przyzwoicie ciepły, a w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, szczególnie na północnym wschodzie. Miejscami niestety przelotnie popada. Temperatura maksymalna w południowej połowie kraju od 12 do 16, no czyli za ciepło nie będzie, a na pozostałym obszarze tak około 20. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, ciśnienie w południe wyniesie 1005 hektopaskali, będzie się nieznacznie wahać. No to skoro niestety będą przelotne opady deszczu, to Gabriel Fleszar. Tak to ja już bywa tak, w zimnym deszczu posłusznie mogę. Za rogiem człowiek, on to lepiej zna. To znaczy czekać on tu dłużej mognie. Wpisany w los milczenia łzy, zapisany wierszem, poetą mistrz, a władzem ja. Z datą wczorajszego dnia. Kroplą deszczu namaluję cię, twoja twarz. Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo sam, sam to nie uwierzę. Kroplą deszczu płynie twoja twarz, w tej kropli będę ja i z tobą mnie zabierze. We'll be right back.

17 minut zostało nam do godziny 5. Słuchają Państwo programu trzeciego, a za nami jest 62. wydanie listy przebojów Trójki. Odbyło się w ostatni piątek w strugach deszczu przy akompaniamencie błyskawic w Opolu, bo taką pogodę mieliśmy w piątek właśnie w stolicy polskiej muzyki. No wszystko to oczywiście na okoliczność 60. opolskiego festiwalu. Byliśmy tam i to właśnie z opolskiego rynku przygotowaliśmy dla Państwa 62. notowanie listy. No ale mimo pogody i no powiedzmy takich niesprzyjających warunków atmosferycznych, chyba było nieźle. Całkiem sporo osób spacerujących z parasolami, które do nas zawitały, zaglądały, były też gwiazdy mniejsze i większe opolskiego festiwalu. No ale najważniejsze jest oczywiście notowanie, czyli efekt Państwa głosowania przez cały tydzień na naszej stronie internetowej. Najlepsze trzy piosenki tego 62. wydania to na miejscu trzecim Peter Gabriel Panopticon, na miejscu drugim Kaśka Sochacka Niebo było różowe i na samym szczycie zespół Depeche Mode z utworem Ghosts Again. No i teraz pytanie kluczowe jest takie, jak będzie wyglądało kolejne notowanie listy. No, na pewno zacznie się o godzinie 19 w piątek, ale Państwo mają absolutnie całkowity wpływ na to, jak będzie wyglądało to notowanie, więc po prostu trzeba głosować. A głosujemy na dwa sposoby: lpt.polskieradio.pl, czyli nasza strona internetowa, albo używając naszej aplikacji. W taki sposób też mogą Państwo po pierwsze sprawdzić notowanie, zobaczyć, które piosenki są wyżej, które niżej, no i zagłosować. Zachęcam do głosowania, to głosowanie zamykamy w piątek o godzinie 12. A teraz zaglądam do listy i z miejsca 6, notabene obronionego, duet Pet Shop Boys, The Lost Room. In the last room, both night and day, candle

za 7 minut będzie godzina 5. Trójka budzi. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy wtorek, to jest 13 dzień czerwca. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze 103 lata temu w USA można było przesyłać dzieci jako paczki za pośrednictwem poczty. A mówię o tym dlatego, że właśnie 13 czerwca w 1920 roku właśnie w USA zakazano tego procederu. No w ogóle jak to było możliwe? Okazuje się, że to nie jedyne tego typu historie, ale o nich opowiemy więcej w audycji Trójka przed południem, a porozmawiają o tym Piotrek Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Za 7 minut będzie 5. Empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. And I walk up, my shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Y'all still want me to come with you?